Dajmy kilka miejsc. Pierwsze miejsce. Ewangelia Mateusza, trzeci rozdział. Pierwsze zdania. A w owe dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Czwartego rozdziału, 17 wiersz. Odtąd począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Dziejów Apostolskich, 17 rozdział. Trzydziesty wiersz. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Apokalipsy. 2 rozdział. 5 wiersz. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się. Apokalipsa znaczy objawienie. Dla wszystkich jest to jasne, co, o czym dzisiaj chcemy mówić i nad czym się zatrzymać. Takie ABC chrześcijaństwa. Upamiętanie. Właściwie to słowo dla nas się wydaje chyba już archaiczne. Nikt tak nie mówi. Słowo, które bliżej dla nas może jest słowo pokuta. I zechcemy zwrócić uwagę na to, co mówi Biblia na ten temat. I zauważyć, jakie to jest podstawowe, jeśli chodzi o nasz związek z Bogiem. Jeśli mówimy o słowie pokuta, to jest w języku greckim metanoia, co oznacza zmianę zdania. A więc nie jest to kara, tak jak może to jest powszechne mniemanie, pokutować, czyli jak gdyby ponieść karę, czy starać się przez coś przykrego coś wynagrodzić. A więc pokuta w języku oryginalnym oznacza zmianę myślenia, zmianę zdania, także żal, skrucha. Dlatego upamiętać się, czy też pokutować, to oznacza w swoim sercu uniżyć się przed Bogiem. To znaczy zauważyć, jakim się jest w oczach Boga. Pokuta zawsze ma związek z Bogiem. Prawdziwa pokuta. Bo też i czytamy, że dobrotliwość Boża do upamiętania się prowadzi. Czyli do pokuty. Bóg jest dobry i dlatego mamy możliwość powrotu do Niego. Gdyby nie był dobry, to Bóg mógłby zatrzasnąć drzwi i nikt by nie mógł wrócić do Boga. Ale jednak to, że Bóg jest dobry, daje czas, daje możliwość. Ten czas, w którym żyjemy, jest czasem łaski, kiedy Bóg mówi: masz możliwość do mnie wrócić. Zmień się. Zmiana zdania to jest coś, co ogólnie jest może źle widziane, szczególnie kiedy ktoś uważa się za, w swoich oczach jest dobry, więc zmiana zdania uchodzi za coś, co jest, powiedzmy, świadczy o słabości. Ale nie ma lepszej pozycji przed Bogiem niż właśnie bycie słabym. I zmiana zdania to znaczy stwierdzam, droga, którą szedłem, była zła. To, co robiłem, było złe. To, co mówiłem, było złe. Jest to takie orzeczenie całkowitego bankructwa. Powiedzmy sobie, że ktoś, kto zbankrutuje finansowo, to zwykle jeszcze coś mu zostaje. Tak to zwykle jest, że jeśli następuje bankructwo, to jeszcze jednak jakieś gdzieś tam środki pozostają. Jeśli mowa o upamiętaniu się przed Bogiem, to jest to totalne bankructwo. I trzeba powiedzieć, że nic nie pozostaje, co można Bogu by powiedzieć czy przedstawić, no ale to jeszcze było dobre. Kiedy stajemy przed Bogiem, jako grzesznicy, nic nie ma w nas, czy nic nie możemy Bogu przedstawić jako coś, co miało, czy miałoby w Jego oczach zyskać uznanie, czy spowodować Jego dobroć obecną. Myślę, że to wszystko jest dla nas oczywiste po iluś latach życia z Bogiem, tym niemniej są rzeczy, które musimy sobie ciągle na nowo także przypominać. Krzyż mówi o tym, że człowiek jest totalnym duchowym bankrutem. Gdyby było inaczej, byłaby jakaś droga poprawy dla człowieka. Ale jednak mówimy o tym, że wszystko jest nowe. Potrzebne jest nowe życie z Boga, a nie naprawa starego. Chrześcijanie to nie są ludzie naprawieni. To są ludzie, którzy umarli i żyją nowe życie dla Boga. A więc upamiętać się, pokutować, to nie znaczy robić coś, żeby się wkupić u Boga, tylko to znaczy w swoim sercu zauważyć siebie takim, jakim się jest w Bożym świetle. Pamiętam ze szkoły taki moment, kiedy miałem napisać, już nie pamiętam, czy 100 czy 300 razy, nie będę przeszkadzać na lekcji. Być może dla jednego z nas pokuta wydaje się czymś tego rodzaju. Teraz muszę ponieść konsekwencje, napiszę 100 razy, zrobione. Ale pokuta to nie jest coś, co możemy przynieść. Ja to zrobiłem, teraz już jestem jak gdyby czysty. To nie jest pokuta. Pokuta nie jest czymś, co możemy przynieść. Złodziej na krzyżu, czy morderca na krzyżu, był tym, który nogi miał przybite, ręce miał przybite, on nie mógł nic zrobić. On miał tylko usta i serce. I właściwie jest to ciekawe widzieć, jak Bóg działał w tym umierającym bandycie. Że stopniowo jego serce topniało. Przecież czytamy, że najpierw urągał, czy obaj urągali. A więc musieli mówić, ratuj siebie i nas. A więc byli pełni jeszcze tej złości. Ale stopniowo jeden z nich, i to jest właśnie najbardziej zadziwiający, ten moment pokuty, coś, co jest trudne do uchwycenia, tak jak ten syn marnotrawny wejrzał w siebie. W domu ojca mego tylu ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. To jest właśnie pokuta. Ten moment stwierdzenia, co ja tu robię. Kim ja jestem właściwie? Ten moment takiego wewnętrznego załamania. I pokuta jest właśnie osądzeniem samego siebie w obliczu Boga. Jest to zmiana swego położenia, czy też swego myślenia i zwraca się taki człowiek do Boga. Bo są tacy, którzy w swoim sercu pokutują, stwierdzają, jakimi są, ale nie zwracają się później do Boga. I to jest właściwie najgorsze, co może być. Judasz był takim człowiekiem. On mówi, zgrzeszyłem, wydałem krew niewinną. Słusznie stwierdził, ale nie zwrócił się do Boga. To nie była pokuta, która prowadziła do nawrócenia. Być może te rzeczy nam się zlewają w jedno, pokuta i nawrócenie, ale jest to pewien proces. Pokuta jest tym, co na skutek zwykle działania Słowa Bożego w nas powstaje. Czyli widzę siebie w Bożym świetle, oceniam siebie w Bożym świetle, czyli jestem zły, ale potem musi nastąpić krok w cud. Ten syn marnotrawny, mówimy, tam jest napisane, wstał, czy też wstanę i pójdę do Ojca mego. A więc jest pewien krok, skutek tej pokuty. Jeśli ktoś stwierdza, że jest zły, to musi zrobić drugi krok, który jest wpisany w Słowie Bożym, mianowicie uwierzyć w Pana Jezusa, przyjść do Niego. I chciałem to potwierdzić z Dziejów Apostolskich. Mowa Piotra. To jest 3:19. Kazanie Piotra w świątyni. Dzieje 3:19. Więc mówił o Chrystusie. I potem mówi, dlatego pokutujcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. I jeszcze 20:21, też Dzieje Apostolskie. Dzieje 20:21. Wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do pokuty, czy do pokutowania przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa Chrystusa. Widzimy, że... Proszę? 17:30. To już było czytane na początku. Chodzi mi o ten moment wyszczególnienia, że wzywał do upamiętania i do wiary w Pana naszego Jezusa. A więc podjęcia pierwszego kroku i drugiego kroku. Te rzeczy są ze sobą związane. Mamy w Starym Testamencie przykład człowieka, który pokutował Achaba i Bóg tę pokutę uznał, ale nie czytamy, żeby ten człowiek się nawrócił. On podjął kroki, które zostały uznane jako uniżenie się przed Bogiem, natomiast nie widzimy później wiary Boga. Możemy powiedzieć, że Manasses, ten zły król, nawrócił się. On rzeczywiście zwrócił się do Pana. Mamy też taki przykład ciekawy Naamana, który nie jest wprost napisane, że pokutował, ale kiedy okazało się, że jest trędowaty, to możemy uznać jako wyraz tej pokuty to, że udał się do wrogiego kraju po to, żeby być uzdrowiony. Uwierzył w to, że ten prorok, który tam jest, może go uleczyć. Było to dla niego na pewno poniżające. Jako człowiek na wysokim stanowisku, generał, udaje się do obcego kraju, do wrogiego kraju, gdzie przecież dopiero co stamtąd wziął sobie niewolnicę, małą dziewczynkę. I teraz tam jedzie po to, żeby być uzdrowiony. Ale to chciałem powiedzieć, że to jest człowiek, który uniżył się, ale potem był niezadowolony, czy też rozczarowany sposobem, w jaki sposób miał być uleczony. I że to miał być tylko 7 razy zanurzyć się w Jordanie. Myślę sobie, że taka rzecz też może mieć miejsce, że ktoś, kto zdaje sobie sprawę, jakim jest, co potem ma trudno do przyjęcia, że to jest tak prosto, żeby się nawrócić. Czytamy, że ten Naaman się oburzył. Czy tam rzeki w Asyrii nie są lepsze niż Jordan? Oczywiście Jordan nie był szczególną rzeką, jeśli chodzi o rozmiary, czy nie jest. Ale jest to rzeka w ziemi obiecanej. I tak nawrócenie jest sprawą bardzo prostą. I Bóg specjalnie uczynił to tak prosty, żeby nikt nie mógł powiedzieć, że dla mnie to było za trudne. A więc nawrócenie jest zwróceniem się do Boga i prośbą o odpuszczenie grzechu. Jest to uznanie tej ofiary Pana Jezusa na krzyżu jako wystarczającej dla odpuszczenia wszystkich moich grzechów. I jest to jedyny sposób, w jaki Bóg zbawia grzesznika. Nie ma innego. Nie ma wiele sposobów wejścia do nieba. Jest tylko jeden. Mianowicie przez upamiętanie czy pokutę i nawrócenie. I Bóg chce, żeby wszyscy pokutowali. To czytamy w drugim liście Piotra, 3 rozdział. Dziewiąty wiersz. Bóg okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do pokuty. A więc dlaczego te dni, w których my żyjemy, trwają tak długo? Dlaczego Pan Jezus jeszcze nie przyszedł? Właśnie dlatego, że Bóg chce, żeby wszyscy przyszli do pokuty. Czyli po prostu uznali, że są źli w oczach Boga. Że im czegoś brakuje. W zasadzie, że im wszystkiego brakuje. I widzimy, Jan Chrzciciel, kiedy rozpoczynał swoją służbę, to pierwszym jego zdaniem było: pokutujcie. I właściwie jego służba na tym polegała, żeby wzbudzić to w ludziach, czy zwrócić im na to uwagę, że ich drogi są krzywe. Że są niegotowi na to, żeby spotkać się z Bogiem. Że są brudni. I dlatego ten chrzest, który czynił Jan Chrzciciel, zwany jest właśnie chrztem pokuty, on wzywał do pokuty i ludzie przychodzili i dali się zanurzyć w Jordanie, co przez to wyrażali: jestem zły. Ale z drugiej strony jestem gotowy na przyjście Mesjasza. I wiemy, że wielu nie chciało przyjść, bo nie potrafili się uniżyć. Wielu uważało się za zdrowych. Ale Pan Jezus mówi, że zdrowi lekarza nie potrzebują, a tylko ci, którzy mają się źle. Chodzi o to, że w swoich oczach wielu miało się za duchowo zdrowych i tym Pan Jezus nie mógł pomóc. Ale właśnie ci, którzy uważali, że są chorzy, tych właśnie Pan Jezus mógł w duchowy sposób uleczyć. A więc człowiek, który pokutuje, stwierdza: jestem chory. Potrzebuje lekarza. I wiemy, że nawet Pan Jezus przyszedł i dał się ochrzcić. Jan Chrzciciel się mu przeciwstawiał. No bo dlaczego ten, który jest bez grzechu, miałby wyznawać swoje grzechy? Nie miał czego wyznawać. Ale on po prostu musiał stać się, czy chciał stać się podobny do nas, także i w tym. Jako jeden z ludzi, który potrzebuje Zbawiciela. Po prostu to też świadczy o jego uniżeniu się. I to ciągle na nowo jest dla nas zawstydzające. Nie musiał, a jednak zrobił. Słowo być może jeszcze dobrze i to zauważyć. W Starym Testamencie ta pokuta czy żal odnosi się też do Boga. To być może jest trudne do zrozumienia. Zwróćmy uwagę na słowo w 1 Mojżeszowej, 6 rozdział. To przy okazji Noego jest powiedziane. 6 rozdział, 7 wiersz. 1 Mojżeszowa, 6 rozdział, 7 wiersz. Rzekł Pan: zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. I z pierwszej Samuela, pierwsza księga Samuela, 15 rozdział. Jedenasty wiersz. Pierwsza księga Samuela, 15:11. Żałuję, że Saula posadziłem na królestwie, gdyż odwrócił się ode mnie i słowa mojego nie wykonał. I ostatni wiersz tego rozdziału jeszcze raz to powtarza, że bolał Samuel nad Saulem, Pan zaś żałował, iż uczynił Saula królem nad Izraelem. U człowieka tak jest, że coś można w dobrej wierze postanowić, ale potem stwierdzić, że zrobiłem źle. I to jest właśnie pokuta. To jest jakby myśl, która przychodzi później, tak jak o tych dwóch, którzy mieli pasować w winnicy, że ten pierwszy powiedział, że pójdę, nie poszedł, chodzi o Żydów, a ten drugi powiedział, nie pójdę, ale potem zastanowił się. Więc to jest właśnie to. Potem jednak się zastanowił. Czyli ta późniejsza myśl, że poszedł. Oby to wszystkich nas mogło dotyczyć. Czy o Bogu tak możemy powiedzieć, że najpierw coś zrobił, ale potem się zastanowił, to jednak źle zrobiłem. To niemożliwe. To nie byłby Bóg, który by w ten sposób postępował. Dlatego to, co czytamy tutaj w tej pierwszej Mojżeszowej i również w odniesieniu do Saula, trzeba by zrozumieć nie tak jak w przypadku człowieka, że najpierw coś Bóg zrobił, a potem żałował, no mogłem nie zrobić. Przecież Bóg, zanim coś zacznie, już wie, jaki jest koniec. Dla niego to nie było zaskoczenie, że ludzie byli źli, ani to, że Saul był mu nieposłuszny. Przecież Bóg to od początku wiedział. Dlatego to żałuję osobiście, tak to rozumiem, nie w sensie, że Bóg myślał, ach, mogłem tak nie zrobić, tylko raczej wskazuje na pewną zmianę, czy też na pewną zmianę, która miała nastąpić. I tak w przypadku pierwszej Mojżeszowej miała być zbudowana arka i ci, którzy uwierzą, mieli do niej wejść, reszta miała zginąć. A więc była postanowiona pewna zmiana. Skoro tak jest, sprawa wygląda, w takim razie następuje rozróżnienie między jednymi a drugimi. Jeśli chodzi o króla Saula, to wiemy, że to był moment, kiedy zostało postanowione, że będzie inny król. A więc znowu następuje przygotowanie drogi do zmiany. Saul miał być odsunięty, chociaż nie natychmiast, a na jego miejsce miał być Dawid. Czyli ten, który był według woli Boga, a nie Saul, który był właściwie według woli człowieka. A więc to żałuję, tak bym to widział, bardziej mówi o pewnych skutkach tego złego i że Bóg daje zmianę, wyjście z tej sytuacji. Czytamy też i 29 wiersz w tym 15 rozdziale Księgi Samuela, gdzie zapowiada Samuel odebranie królestwa Saulowi i mówi: doprawdy ten, który jest chwałą Izraela, nie kłamie i nie żałuje, bo nie jest człowiekiem, aby żałować. A więc on jest tym, który nie żałuje sądu. Jeśli postanawia zniszczę, to niszczy. Oczywiście możemy wskazać, no ale jest druga księga Samuela, ostatni rozdział, gdzie Bóg zapowiedział sąd, jednak w pewnym momencie to się zatrzymało. Bóg jest miłosierny. Tym niemniej są sytuacje, które Bóg już nie odwróci. I tak było w przypadku Saula. Nie było możliwości, żeby ten sam się jednak naprawił. Podobnie jest z wiecznym potępieniem. Piekło nie może być zamknięte na klucze. To jest jednak miejsce, które będzie zapełnione. Oby nikt obecnie w tym sali nie musiał sprawdzić, jak tam jest. Bóg nie jest tym, który żałuje. A więc nawet jeśli te miliony ludzi czy dusz znajdą się w tym jeziorze ognistym, Bóg nie będzie nad tym boleć. Wyrazem Bożego smutku jest krzyż. Serce Boga drżało, kiedy ten krzyż stanął pomiędzy dwoma innymi krzyżami na wzgórzu Golgoty. To jest wyraz tego smutku Boga nad grzesznym stanem człowieka. I nasz Pan, Pan Jezus Chrystus, także i płakał w Getsemane. Jaki to jest żal w sercu, które nigdy nie miało łączności z grzechem. I Pan Jezus, idąc na krzyż, mówił: płaczcie nad sobą. To jest znowu wezwanie do skruchy, do tego uniżenia się. I mamy wezwanie Jana Chrzciciela, ale też i jak widzimy, Pan Jezus, kiedy zaczął głosić słowo, to mówił też to samo: pokutujcie, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. To znaczy, że Jego panowanie na tej ziemi już jest coraz bliższe. Oczywiście to oznacza, że zanim Chrystus zacznie panować, musi zniszczyć wszystkich swoich przeciwników. Wszyscy niewierzący muszą zostać osądzeni. A więc uświadomcie sobie, że Bóg wyznaczył pewien kres, przychodzi sąd, dopiero potem Mesjasz będzie panować. Mesjasz nie może panować nad nieposłusznymi. Dlatego tylko ci, którzy narodzą się z wody i z ducha, wejdą do tysiącletniego królestwa. Swoją drogą, narodzić się z wody i z ducha, jest to jedno zdanie, które na wiele różnych sposobów bywa wyjaśniane. Możemy wodę odnieść do Ducha Świętego, dlatego byśmy wtedy przeczytali: narodzić się z wody, to znaczy z ducha. Można wodę odnieść do Słowa Bożego, czyli do tego, co mamy w rękach, że ktoś dotknięty przez to Słowo, właściwie Duch Święty działa przez Biblię, rodzi się na nowo, czyli nawraca się, zwraca się do Boga. W ten sposób staje się nowym człowiekiem. I ten, kto na nowo się nie narodzi, pozostaje tylko człowiekiem, grzesznym człowiekiem, który zostanie rzucony do piekła. Ale ten, kto narodzi się z ducha, ten w tym momencie staje się dzieckiem Bożym, w tym momencie staje się domownikiem Boga, a wkrótce zostanie zabrany do nieba w jednej chwili i będzie razem z Panem Jezusem. Będzie to też moment, kiedy Pan Jezus każdemu z nas tak bym to opisowo powiedział, długo będzie wyjaśniał różne zagadnienia naszego obecnego życia. Kiedy mamy pewne mniemania czy przekonania, Pan Jezus będzie to nam wyprostowywać, czy też wyjaśniać, dlaczego tak to jest z Jego strony, a myśmy myśleli w inny sposób. Będzie to moment, kiedy to wszystko, co jest niezgodne z Bogiem, będzie musiało zostać nazwane i ostatecznie będzie to też moment, kiedy odczujemy pewnego rodzaju stratę czy zawstydzenie. Dobrze jest już teraz swoje życie zestawić ze Słowem Bożym. Dlatego Słowo Boże mówi, przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego. Czyli potrzebna jest zmiana myślenia czy postrzegania pewnych spraw, czy właściwie wszystkiego w tym życiu, czy patrzenie z Bożego punktu widzenia. To jest coś, co dzieje się przez Słowo Boże, przez działanie Ducha Świętego. Że myślimy tak, jak Pan myśli. O co w tym wszystkim chodzi w naszym życiu wiary. I jak czytaliśmy, jak też i Grzesiek wspomniał na to miejsce, apostoł wzywał, czy też powtarzał to wezwanie Pana, że wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. A więc widzimy, był pewien czas, kilka tysięcy lat oczekiwania na Mesjasza. Żydzi czekali 4000 lat na Mesjasza. Teraz wszyscy ludzie są wzywani przez Boga do tego, aby się upamiętali. To znaczy, że upamiętanie czy pokuta nie dotyczy tylko pewnych ludzi, że nie wszyscy muszą, ale wszyscy, wszędzie, każdy jest wzywany przez Boga do tego, żeby pokutował. Jeśli ktoś w twoim sercu zlekceważy to, może być tylko jedna droga, która prowadzi na zatracenie. I właśnie powodem tego jest to, że Bóg wyznaczył dzień. Czyli jest pewien Boży kalendarz i ten dzień jest zaznaczony. Tego dnia Jezus Chrystus będzie sądził świat. A skąd wiemy, że to będzie? Bo Pan Jezus powstał z martwych. To jest właśnie pieczątka tego, że Pan Jezus będzie sądził świat. Dlatego, że On jest tym, który był człowiekiem, umarł i powstał z martwych. Czy wielu ludzi przed nami już pokutowało? No tak, bardzo wielu. Wspomnieliśmy kogoś ze Starego Testamentu, możemy wspomnieć Niniwę. To było miasto, jak na tamte czasy, bardzo duże, ponad 120 tysięcy ludzi. To jest całkiem duże miasto, nawet jak na dzisiejsze czasy. I ci wszyscy mieszkańcy pokutowali. I Bóg to uznał. I Niniwa nie została zburzona. A Jonasz powiedział tylko jedno zdanie. Pozostało 40 dni do zburzenia Niniwy. I to sprawiło, że ci ludzie, począwszy od króla, skończywszy na najuboższym człowieku, wszyscy pokutowali. A więc byli tacy przed nami, którzy pokutowali. Kiedy Piotr w Dniu Zielonych Świąt głosił to słowo, to czytamy, że 3000 się nawróciło. A więc to są ludzie, którzy także pokutowali w swoich sercach. Dzisiaj było czytane z Dziejów Apostolskich na temat tego eunucha Etiopczyka. On także pokutował. Był to człowiek, który zastanawiał się nad cierpieniami tego męża, o którym czytał w księdze Izajasza. I kiedy usłyszał, że tym mężem jest Chrystus, który cierpiał za jego grzechy, to on musiał pokutować. I zobaczmy, jak to się tam szybko potoczyło. Zaraz uwierzył i zaraz chciał być ochrzczony. Czyli potwierdzić to, oczywiście nie podróżował sam, była jeszcze służba, pokazać to. Uwierzyłem. Nawróciłem się. To słowo pokuta czy upamiętanie pojawia się w różnych miejscach Biblii, chociaż nie w każdej księdze. 7 razy w Mateusza, 8 razy w Łukasza. Tu sobie zanotowałem 5 razy w Dziejach Apostolskich, 12 razy w Księdze Objawienia. Ale także i w drugim liście do Koryntian to już mowa jest o pokucie, którą przeżywają wierzący. Nie myślmy, że tylko nawrócenie, czy też pokuta jest tylko tym, co ma miejsce raz w życiu. Owszem, jeśli chodzi o zbawienie, ma miejsce to raz w życiu. Ja akurat mogę powiedzieć, kiedy pokutowałem. Mam to zapisane. Ale czy tylko raz? Oczywiście nie nawracamy się kilka razy w życiu. Ale w sensie wejścia na tę właściwą drogę, czy też odwrócenia się od złego do dobrego, to może następować wiele razy w naszym życiu. I do Koryntian pisze apostoł Paweł w drugim liście, 7 rozdział. Patrzcie, co ten smutek was sprawił. I mówi dalej, cieszę się, że to było ku pokucie. Czyli to, że oni zasmucili się, ale to sprawiło, że uniżyli się, że stwierdzili, jednak źle postępujemy jako zbór. Jesteśmy zbyt tolerancyjni wobec grzechu. I wtedy to spowodowało w nich dobre skutki, a więc pokuta jest także dla wierzących. Czy też i jedno jeszcze miejsce z też drugiego listu do Koryntian. Pod koniec, 12 rozdział. Apostoł Paweł mówi, obawiam się, że gdy przyjdę, Bóg mój upokorzy mnie przed wami i że będę musiał ubolewać nad wieloma z tych, którzy ongiś popełnili grzechy i do dziś jeszcze za nie nie odpokutowali. To znaczy, nie osądzili ich w sercu jako złe. Czyli oni dalej żyli w tym przeświadczeniu, to było dobre. Miałem rację. A jednak to jest coś, to była rzecz, którą powinni pokutować. I tu czytamy grzechy, konkretnie nieczystości, przeteczeństwa, więc seksualnej niemoralności, rozwiązłości, którzy się dopuścili. Takie rzeczy miały miejsce wśród wierzących. To jest coś, co trzeba wyznać. I zwróćmy się do tego ostatniego miejsca. Jak niektórzy mówią, w drugim liście do Efezjan. Wspomnij więc, jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się. Tu widzimy dwie rzeczy. Po pierwsze, przypomnij sobie, jak było. Tu jest mowa do ludzi nawróconych. Czyli przypomnij sobie, jak żyłeś. Przypomnij sobie, co robiłeś. Przypomnij sobie, jak myślałeś. Przypomnij sobie, jak byłeś się w stanie poświęcić. Albo jak do Hebrajczyków pisze apostoł, ile wycierpieliście, ile znieśliście. Przypomnij sobie, jak to było wysoko. To znaczy Bóg bardzo wysoko to cenił, ten czas bliskości z Nim. Ponoszenia wszystkiego ze względu na Niego. Jaka to była wyżyna? To są prawdziwe wyżyny właśnie. No i dalej jest pokutuj. Czyli musisz twierdzić, no ale dzisiaj wcale już tak wysoko nie jest. Dzisiaj już nie chcę cierpieć. Dzisiaj już nie chcę znosić. Dzisiaj nie chcę się poświęcać. Dzisiaj nie chcę czytać Biblii. Dzisiaj nie chcę być wśród wierzących. Dzisiaj nie, dzisiaj nie, dzisiaj nie. Pokutuj, czyli stwierdź, no ten dzisiejszy stan jest zły. Kiedyś było lepiej, dzisiaj jest gorzej. W życiu chrześcijańskim oczywiście bywają lepsze dni i gorsze dni. może lata. Ale jako ludzie wierzący jesteśmy wzywani do tego, żeby jednak być coraz bliżej Boga, żeby rosnąć. Jeśli jakaś roślina zaczyna źle rosnąć, czy też jest coraz słabsza, ten, kto o to dba, stara się ją w jakiś sposób ożywić, uratować, zatroszczyć się o nią. Bóg wobec nas także w ten sposób postępuje. Ale początkiem jest właśnie pokuta. Która rodzi owoce. Jan Chrzciciel mówił, spełniajcie uczynki godne upamiętania, czy też wydawajcie owoce godne upamiętania. Czyli ci, którzy pokutują, muszą to wyrazić w określony sposób. To nie jest tylko coś, co ma miejsce w moim sercu, to jest na miejsce coś, co widać. To w życiu się powinno pokazać. To jest człowiek, który pokutował. Spełnij uczynki, tu jest powiedziane. Takie jak na początku. Może niewielu nawet to zauważyło, że się coś zmieniło. Ale Bóg widzi. Jest inaczej. I chciałbym, żeby było tak, jak było. Dlatego widzimy, jak pokuta jest ważną rzeczą. To jest też inne słowo, metamorfoza w języku greckim, z tym, że ona mówi bardziej o pewnej zmianie czy przemianie niż o rzeczywiście odwróceniu się od grzechu. Ale zostańmy właśnie przy tym jednym dzisiaj. Jak ważne jest to w naszym chrześcijańskim życiu, także w życiu przed Bogiem. Ci, którzy pokutują, to są ci, którzy też i właściwie są radością dla innych. Serce, które jest wyniosłe, nie pokutuje, brnie złym. I właściwie jest to tylko powodem też i wielu trosk. Dzisiaj także możemy i to mówić. Pokutujcie, bo oczywiście Pana jest bliski. Co mi tak utkwiła za moment Arki. Kochani, gdybyśmy sobie wyobrazili tą sytuację, że Noe, który był tym zwiastunem sprawiedliwości, który opowiadał tym wszystkim, którzy byli wokoło niego, nie tylko swojej rodzinie, ale także sąsiadom i tym pracownikom, którzy budowali tę arkę. On po prostu im też mówił to, co coś podobnego jak Jan Chrzciciel. I gdyby on właściwie nie pokutował i nie przyznał się do tego, że jest złym człowiekiem, to tak samo by zasługiwał na to, żeby, można powiedzieć, miałby zginąć w tych wodach, można powiedzieć, potopu. I widzimy, że Bóg zawsze daje możliwość ratunku. I tak samo jak wtedy dał, że Noe zbudował arkę, tak później po prostu przez wiele, wiele lat czynił coś, co po prostu co powodowało, żeby człowiek mógł się uratować. I pierwszym tym, takim można powiedzieć, wskazaniem na to, żeby człowiek mógł się uratować, to właśnie był zabicie tego zwierzęcia dla Adama i dla Ewy. Później mamy arkę, później mamy jeszcze wiele, wiele rzeczy, które Bóg zawsze coraz bardziej wychodzi do człowieka, żeby go uratować. I na końcu, tak już było wspomniane, stanął krzyż i na tym krzyżu już nie miał nic innego do zaoferowania. Już nic lepszego z ratunku nie było, tylko właśnie jedyny Syn, Syn Boży, Jezus Chrystus. I zobaczmy, jak bardzo, jeżeli w takim, można powiedzieć, w takim sytuacji, jeżeli staje krzyż na Golgocie, po lewej stronie jest jeden złoczyńca, po drugiej stronie drugi złoczyńca i ktoś patrząc na krzyż, patrząc na Jezusa i nie umie pokutować i nie umie się nawrócić, to powiedzcie mi, czy Bóg ma coś jeszcze lepszego do zaoferowania? Czy może po prostu coś jeszcze zrobić dla człowieka i powiedzieć, mam jeszcze inny ratunek dla niego? Czy jest jeszcze coś? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Czy możemy po prostu znaleźć jeszcze lepszą ofertę dlatego, żebyśmy mogli po prostu wejść do nieba? Bóg nie ma już nic lepszego. Bóg już nie może na tą ziemię niczego tutaj, może powiedzieć, posłać, żeby człowieka uratować. Krzyż Jezusa Chrystusa jest najwspanialszym rzeczą daną od Boga, żeby po prostu, żeby człowiek mógł się upamiętać i mógł pokutować. Krzyż powinien w nas powodować pokutę. Jeżeli ten krzyż, który stanął 2000 lat temu, nie powoduje w nas upamiętania i pokuty, to Bóg po prostu nie może ciebie zbawić. Ani nie może jako człowieka wierzącego po prostu doprowadzić do tego, żebyś był szczęśliwy, żebyś mógł chodzić z Bogiem. Zobaczmy, wiele rzeczy było, można powiedzieć, wcześniej dawane ludziom i człowiek po prostu odrzucał to. Ale teraz, jeżeli ktoś odrzuci Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, to Bóg po prostu nie może nic lepszego dać. Bo niektórzy myślą, że może jeszcze coś lepszego jest. Ale nie ma nic lepszego. Jezus Chrystus, Syn Boży, ten, który po prostu przyszedł na tą ziemię i który złożył samego siebie bez skazy Bogu, jest najlepszą ofertą i tylko to może być, można powiedzieć, tym zastępczą ofiarą, zastępczym, można powiedzieć, rzeczą, która po prostu, która może człowieka uratować. Wiecie, skoro nawrócił się taki złoczyńca, który wcześniej mordował, który wcześniej, można powiedzieć, zabijał ludzi, i on tam na krzyżu w tym ostatnim momencie się dał uratować, to my, którzy po prostu, którzy myślę, że nikt w swoim, może powiedzieć, w swoim sercu ani na swoich rękach nie ma takich grzechów, jakie miał właśnie ten morderca, to i on był w stanie, może powiedzieć, swoją drogę zmienić i on postanowił w swoim sercu, że powiedział, ja jestem winien tego wszystkiego, co zasłużyłem i dobrze jest, że tutaj jestem ukrzyżowany. To my jakim prawem możemy powiedzieć, ja jestem dobry, ja wszystko zrobiłem dobrze. A obok po prostu stoi krzyż i mówimy, mi jest on niepotrzebny. To dla kogoś innego, dla innego mordercy. Kochani, to czy Bóg zaoferuje nam coś lepszego? Krwią Jezusa oczyszczony. To jest czarny film. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty nam wskazałeś na te rzeczy najważniejsze. Ty nam wskazałeś na swoją ofiarę, na to, co Ty dla nas uczyniłeś, a uczyniłeś wszystko, bo zapłaciłeś za każdy grzech, który jest Tobie wyznany. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to. Prosimy Cię, abyś darował, aby